عليه الرب الذين في أشياء يروح وصفوا في يعني عليه اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دوست رکھتے ہیں. غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو درگزر کرنے والے اللہ ان کو دوست رکھتا ہے. غصہ غصہ تو انسانی فطرت ہے, غصہ فطرت میں سے وہ آتا ہے. یہ مقصود نہیں ہے کہ وہ ختم ہو جائے, اس کو ختم کرنا مقصود نہیں ہے, بلکہ اس کا صحیح استعمال وہ مقصد ہے کہ آئے گا تو لیکن آ جائے, اور جب اپنی ذات کے لیے ہو تو اس کو فی جانے کا سوال ہے. ایک ہے اللہ کے امر کے لیے, واشد ہو فی امر اللہ کے عمر, اللہ کے حکموں کے بارے میں سب سے زیادہ سخت ہے عمر, یہ تاریخ میں ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کوئی اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو رہے تھے تو اس میں درگزر نہیں کرتے تھے, نہ کوئی سفارش نہ کسی کا دباؤ, بلکہ اس پہ حد جاری فرماتے تھے اور اللہ کے حکم کو پورا کرتے تھے. یہ وہ غصہ ہے جو اپنی ذات کے لیے اور ذات کے لیے, تو اس کو پی جانے میں ثواب ہے اور لوگوں کو معاف کرنے میں. تو مقصد یہ کہ آئے گا, مفتی رشید کا مسئلہ کہتے تھے جس کو غصہ نہ ہے وہ گدا ہے, جس کو نہ ہے غصہ وہ گدا ہے. تو مطلب یہ کہ غصہ تو آئے گا, فطرت ہے, فطرت کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ البتہ یہ ہے کہ اس کے استعمال صحیح ہو جائے, صحیح جگہ پر آنا چاہیے, اور جب ذات کے لیے آ جائے تو اس کو پی جانے میں اجر و ثواب ہے. اور لوگوں کو معاف کرنا یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, درگزر کرنا معاف کرنا اللہ کی صفت ہے. تو جس آدمی میں یہ جتنی زیادہ ہو اللہ تعالیٰ وہ پسند ہے. دوسری آیت میں ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ بڑی ہمت کی بات ہے. جو صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ ہمت والی کام ہے, ہمت والے یعنی اچھی بات ہے, ان کی تعریف کی گئی. تیسرا ہے عمر مومنین کا سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صلوات اللہ وسلم علیہا سے منقول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور تمام کاموں کے اندر نرمی اور مہربانی کو پسند فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود بھی رحیم ہے اور سارے کاموں میں اللہ تعالیٰ نرمی کو اور مہربانی کو پسند فرماتے ہیں, اللہ کو یہ کام پسند ہے. اور عمر مومنین کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا, مہربانی پر جو چیز اللہ پاک دیتے ہیں بندے کو سختی پر نہیں دیتے, اور نہ مہربانی کے علاوہ کسی اور چیز پر دیتے ہیں. مہربانی پر جو چیز ملتی ہے نا, سختی پر وہ چیز نہیں ملتی, نرمی پر جو کچھ ملتا ہے وہ کسی اور چیز پر نہیں ملتا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے, اور نرمی جس چیز سے نکال لی جاتی ہے اس کو وہ عیبدار بنا دیتی ہے, عیبدار ہو جاتا ہے. کہ نرمی جس کام میں ہوگی, جس چیز میں ہوگی اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے, اور سختی یہاں پر آئے گی اس کو عیبدار بنا دے گی, عیبدار بنا دے گی. ایک عربی نے مسجد کے اندر پیشاب کر لیا, عربی یعنی دیہاتی آدمی تھا, اس کو اتنا پتہ نہیں تھا نا, اس نے مسجد کے اندر پیشاب کر دیا تو لوگ کھڑے ہو گئے تاکہ اس کو پکڑے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کو چھوڑ دو, اس کو پیشاب کرنے دو, اور جب کر دینا تو اس پر ایک ڈول پانی کر دینا, پتا ہو جائے گا. تو مسجد اور کیسے پاک ہو جائے گی؟ مسجد میں اگر پیشاب کرے گا اس کو پانی سے دھو دیا جائے گا, وہ پکڑنے پہ بھی تو آپ نے فرمایا کہ نہیں کرنے کو, اور ایک ڈول پانی بھر دو, اور تم آسانی کرنے والے میں بھیجے گئے ہو, سختی کرنے συνειδητοποιούμενος από τα γόνιμα τα λέγει να μείνει με ένα φαρμαδία. Με ένα φαρμαδία. Για το σαν πολύ. Αλλά δεν είναι και τσίγο. Το γεωργό χρούς πολύ το γεωργό χρούς πάρα πολύ αυτή. Αλλά το χρήμα φορτά φερσιό. Το σπαρφάνι βάδι έλε, φάνι βάδι έλε και βάγω. Σαν πολύ αυτά, φάρ πολύ αυτά. Πολύ γόντ μπορώ να πας πολύ. Ατσά, το τόμι σπό, μάτ να αρμεβαρκαρό, αλλά δεν το πω, ας ανήβα τα παιδιά. Εις με τα ρίβε, και για που έτσι έχει δεύτερα, πώς με, να ραμπραβεί αυτή η άκταρη, να ρμίσε βάκταρη. Ο αμασάγια φαρά τα νάρμα, σάιν ο τσερβόνι, να κόνι ο σάιν ο μάνελεο αλεγό, να ρμί. Ατσά, το ρίβε σαν αγγλία μακάδια, Αν φαρμαία και ασάνι ως αγούρευκα μαύλα ευθείαν γίνονταρο, τα νύ ως αυτήν εγκαρό. Ο λόγου που φωσκοζεί στον αυτερό, ο αράπασμε να φρέπ πέντα εγκαρό. Μοντά φαφωνέρε, ο γαρίμος λέει. Λόγου που ασχέψει η βάρια ζωρά, φωσκοζεί η βάρια ζωρά. Οστά δεν μπορούν με φαρμαία τα και υποδόρτε, Όχι, φαντά με μια ρότατα, το έγκαρσε τα κορμή, αλλά και η ρεύματικο δεαντία. Και αλλά και έστε με δεμάνη θερμάτια, και έστε με δίμη, και έστε σε φύγμα, θέλουν και δεν με χάρα και αλλά και η καθαρία του μικρομιά και όμως και τα γινόμου που μπορώ να πω και όλα να πω τώρα να είμαι να τα λέγει εμπέζω καθαρά με αντία. Το χέρετε εσότε θέλα, το χάμπι συνεχά και και άλλα γυρεύμα της καταμόβη και ως κυβούσα του καμόβη και το μία πνό ονομάνι μαζαντία. Ο Αλπάτσιπαρ κατέγες τη ροή μάρατη κίνη σαν σε μένα το ουγέ μάρατη και να ραχματή σαβαφάτ αλλά βαζαμή με γυρεύμα με ρεβοσέφαρ βάλε βραγεύει. Με γυρεύμα με ρεβοσέφαρ βάλε βραγεύει. Ατσά, πες με φωσιώτη για τη λόγω, φωσιώτη στον αντέρα εγώ. Ατσά, λίγη. Άδρατε και λίγη και θέλει και μέρη για σου ρουλά σε ένα δράμα και μας αγάζει στον άντρα, φαρμάτε αυτή μιλιών μέρων, καλά μην σε μαϊρούμπρα, ο χάν παράγει σε μέρον κομιά. Δίσκη που φτωγούνι, να ρεμινώ, το αν χαίρεσε ο χάν παράγει σε σαμιό, με ρούμπογια. Ή παρέγγι βάθε, ώρα λέγει θα ψεφαδεύε και αν μη γιουφτωγού, να ρωγώ. Ή φτιάξα ε, ορόλο με ρωσούν λάσα να δράγω λίγο σε λόγω σε παρά, μου λέει βασίλια φαρμάει. Αν με φαρμάει, όσα θα κι άκαρο. Ως με φέρκα και μου λέει πολύ όλο βασίλια φαρμάει. Αν με φαρμάει, όσα θα κι άκαρο. Ποιαν μάρκαρα, εσάγουμα, Παρ' όλα και η φαρμάτη λέει, εγώ σαν ταινία θεωρώ, να το βγει από χάρη λέει. Φαρμάτη λέει, πριν σαν ο φαρμάμλα λέει, ο αρχής και σαν τα λάδι λέει, και ο φαρμπία, γι' αυτό και εσύ και αν δάρ μου καταργαρώ, το ατσάλι και σαν καταργαρώ, γιατί ατσέτα είπεσαι, δάρ μάνα τα είπεσαι να μάρω. Ο αρχιόπτο και εσύ και αν δάρ μου σε βαθαρώ, είναι εγώ, το ατσίλα να σε βαθαρώ. Αρτών κοτσάγε και ζεύαθα τερόγια αφού η τσουρίκο έτσι καρακτές καλό. Ωρα με ζαβή εγώ αράμ κοντζάω, αράμ κοντζάω. Τσουρί πιτέζω τα γιώσκο κάρτνε με ασανίγω, ασανίγω. Ωρα στο αράμ κοντζάω, έτσι και έβαλε γεράω. Γιάνω σε μητές αυτού τα γλύφω, θα μην αμπάλω. Γεράτε ο καλπί, ως καφέ άνθρωπο, Chuli chala deo dhari, zero honne ke baad usko chanda honne ho, khal phir mutaro, usko usse pehle khilana phirana, uski khidmat, ye sari cheeze, janwar ke saaz usme suluk ki. Ye to Allah ki meherbani hui na, ke Allah Taala ne usko halal kar diya, khane ke liye, aur tabe kar diya. Wagarna to wo bhi Allah ki makhlooq hai, aur uske andar bhi jaan hai, usko bhi Ποτέ, εσάς, η μέρη και αν και αν έγινε, είναι και πάλι. Εκπαρέντα, βόβη, دینا آسان کام نہیں ہوتا. اللہ اپنا دوسری جانور کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو, اچھے طریقے سے ذبح کرو. عمر المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو کاموں کا اختیار دیا گیا کہ ان دو میں سے آپ کوئی کام کر لیں یا ان دو راستوں میں سے کسی راستے پر آپ تشریف لے جائیں, تو آپ نے ہمیشہ وہ کام اختیار فرمایا جس میں آسانی ہوتی تھی, جس کام میں آسانی ہوتی تھی. مشکل کام کو چھوڑ دیتے تھے بشرطے کہ آسان کام شریعت کے خلاف نہ ہو, شریعت کے خلاف نہ ہو. تو آسانی کو اللہ کے نبی نے پسند فرمایا. جیسے سفر ہے, سفر سفر میں نفل تو ویسے بھی وہ ہوں گے اور جو سنت ہے سنت یہ بھی معاف کر دی گئی ہے, معاف کر دی گئی ہے. بعض لوگ بزد ہوتے ہیں, بزد کہ وہ آرام اور سکون کی جگہ ہو تو پڑھ بھی سکتے ہیں, منع بھی نہیں ہے. لیکن بعض افراد کا یہ ذوق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی, اللہ کے مقابلے میں ضرورت نہ دکھاؤ, اللہ نے جب سہولت دی ہے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ, فائدہ اٹھاؤ. حضرت فرماتے تھے کہ سفر سفر میں روزہ معاف, نماز معاف, روزہ معاف, نماز معاف. اس لیے سنت نے اس کو ترک کر دیا کہ ہم اللہ کی سہولت سے فائدہ اٹھاؤ, فائدہ اٹھاؤ. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتلاؤں کو آدمی جو دوزخ پر حرام ہے یا دوزخ اس پر حرام ہے. عرض کیا ضرور فرمائے. آپ نے فرمایا وہ جو لوگوں کے قریب ہے, نرم ہے اور نرم خو ہے. لوگوں کے قریب ہے مطلب یہ کہ نرمی کی وجہ سے قریب ہے. سخت آدمی سے تو ہر کوئی بھاگ جائے گا, بھاگ جائے گا. فما رحمت من اللہ عند لهم, اللہ کی رحمت ہے میرے پیغمبر آپ پر کہ آپ مسلمانوں کے لیے نرم دل ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, اگر آپ سخت دل ہوتے, سخت مزاج ہوتے, لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, تو یہ آپ کے اندر گر سے بھاگ جاتے, یہ بھاگ جاتے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ نرم دل ہیں. فَاعْفُ عَنْهُمْ, ان کو معاف کر دیا کریں. نئے نئے لوگ آتے تھے, کمی بیشی ہوتی تھی, آداب سے واقف نہیں تھے. فَاعْفُ عَنْهُمْ, آپ ان کو معاف کر دیں. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ, ان کے لیے استغفار کریں, استغفار کیا کریں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, ان سے مشورہ لیا کریں, مشورہ لیا کریں ان سے تاکہ ان کی عزت افزائی ہو, حوصلہ افزائی ہو. اچھا, تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نرم بنایا. تو ہمیں یہ تنقید ہے, تاکید ہے. کچھ لوگ باہر ہوتے ہیں بہت نرم اور جب اندر جاتے ہیں تو بہت ہوتے ہیں گرم. تو نرم عمر المومنین فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو ہنستے ہوئے مسکراتے داخل ہوتے تھے. گھر میں جب داخل ہوتے ہنستے مسکراتے داخل ہوتے تھے. اور لیڈی ڈیانا کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی ہنس مخ کے آگے سے استقبال کرے, اس کی بھی شکل پر بارہ نہیں بننے چاہیے, وہ بھی اسی طریقے سے خوش رہے, وہ بھی خوش ہو اور یہ بھی خوش ہو جائے اور سلام کرے. سلام سلام کریں, بیوی کو سلام کرتے ہیں. تو نیا سسٹم بتا, سلام کیا نہیں کیا؟ اچھا جواب ملتا ہے. ٹھیک, اچھا جی, تو سلام کرنا چاہیے. اس سے اللہ کی رحمت برکت ہوتی ہے اور اللہ کا فضل ہوتا ہے, باہمی محبت بھی بڑھتی ہے. اور حدیث میں ہے کہ جب دونوں, چونکہ حلال طیب چیز اللہ نے عطا فرمائی نا, تو جب دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں, اللہ پاک ان دونوں کو دیکھ کے مسکراتے ہیں. اور اس پر اجر و ثواب رکھا اللہ نے, اجر و ثواب رکھا. ہاں جی, تو نرمی کا ہمیں حکم دیا گیا, نرمی کا حکم. بلکہ مگر دونوں ہاتھوں سے تاہم ممکن حد تک کوشش کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. اللہ کی رحمت شامل حیات ہوتی ہے, برکت ہوتی ہے, اس سے سکون آتا ہے. خیر, تو اسے وہ پی جانا اور لوگوں کو معاف کر دینا. بانی کہتے ہیں بانی کرا رہی تھی وضو ایک بزرگ کو, پانی کا لوٹا گر گیا, لوٹا لو گرا تو ان کو غصہ آیا. بانی نے جب مزاج دیکھا نا کہ گرم ہو رہا تو اس نے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والکاذب من الغیظ, غصے کو پی جانے والے. تو واقف تھے عربی سے, ان کا غصہ جاتا رہا. اس نے کہا والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کرنے والے. بزرگ نے کہا کہ اچھا معاف کر دیا. اس نے آگے کہا واللہ یحب المحسنین, احسان کرنے والے. چلو آزاد کر دیا تمہیں, آزاد کر دیا. ایک غلطی پہ اس کی آزادی کا سبب بن گئی, سبب بن گئی. ایسے لوگ تھے اللہ کا حکم سنتے تھے تو پھر اس کو قبول کر لیتے تھے. اچھا غصہ حدیث میں ہے کہ جب آ جائے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان پیدا ہوا آگ سے. تو آگ کا علاج کیا ہے؟ پانی. ہاں تو وہ تو اب ٹینکر کا پانی ہوگا تو اللہ کا پانی ڈالے گا, پانی آتا ہو تو غصے کا علاج کیا ہے؟ پانی. اچھا تو وضو کر لو, وضو کر لو یا وہ پانی تھوڑا سا پی لو اور مجلس کو تبدیل کر لو, جیسے بیٹھے ہیں تو بیٹھ جائیں, کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں. وضو کر لینا اور وہ جانے والے شیخ والی پڑھ لینا, بس یہ سارے غصے کو دور کرنے کی چیزیں ہیں. وضو اس کے لیے سب سے اچھا ہے, اس کا ہے وضو. یہ وضو جو ہے یہ شیطان کا دشمن. حدیث میں کہ مومن کا ہتھیار ہے, ہتھیار وضو مومن کا ہتھیار ہے. اگر وضو کر لے تو اس لیے اس میں کوئی چیز نہیں ہے, وہ سب بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اور اس لیے یہ بہت ساری بیماریوں کا سبب ہے, بیماریوں کا سبب ہے. تو کوشش کرے اس سے بچے, جگہ تبدیل کر کے اس مجلس سے چلا جائے, ادھر ادھر ہو جائے, اللہ کا ذکر شروع کر دے. مما ينزغن بك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله, فاستعذ بالله, اللہ کی پناہ میں آ جاؤ, اللہ کی پناہ میں آ جاؤ جب شیطان کی چھڑا چھاڑی ہو. تو غصہ اس سے آتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی تدبیر فرمائی اور اس کے فضائل کو بیان فرمایا. چونکہ غصے سے کام خراب ہو جاتا ہے پھر بس اوقات ساری زندگی پشیمان ہو جاتا ہے. میں نے غصے میں طلاق دے دی, ہو گئی. اور پیار میں کون دیتا ہے طلاق؟ پیار میں بھی دیتا ہے, غصے میں بھی دیتا ہے, تو کیوں نہیں ہو گئی؟ ہو جاتی ہے. اچھا میں نے یوں کر دیا, ہو گئی. میں نے وہ کہانیاں سناتا ہے کہانیاں, وہ کہانیاں سن سن کے نا اب ہمیں بھی اندازہ ہو گیا, منہ سے افطار نکالتا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے معاملہ کہ اچھا صاحب کو کیا ہوا. تو اس لیے گریز کرنا چاہیے, جب ایسا برتن برتن بج رہا ہوں گرم ہے